بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين مولانا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقة الفائزين الرابحين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يالا جولي سي انتبي صلى الله عليه وآله وسلم نيغي لين دي نيو دي لين زياره دي لين بال حق دي نيان بروم سبحانه وتعالى بولم جيغل ان شاء الله تعالى كوم دا ني نيو ييغالي فيغا خا مني موم لا نيو يامام تي شرح بلوغ المرام من ادله الاحكام بل مام الحافظ ابن حجر رحمه الله رحمه احمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله جيسون نانيو بونتو بيغا خامتاني موم مودون واخ تي والو تي والو مانام صوبي اك نيغا خامتاني نون لاج كوي ديندي ñu xam tane non lañ koy raxasse manam buntu bi ci alman hafiz rahimahullah manam ñaari hadith yi nga xamne mom la ci indi ci buntu bobu inshallah taala mom lañu gisoon jotta bi wessu wala bok lañ tambali won ba tambali won ci hadith bu ñëk bi xamna lañuy bayyi señ cheikh mu jaar ñu ko inshallah ñu dogo بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعن أسماء بنت أبو بكر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب ثوبه تحطه ثم تقرصه بالماء ثم تنده ثم تنده يا رسول الله وإن لم يذهب الدم قال يكفيك الماء يكفيك الماء ولا يضرك أثر ولا يضرك أثر أخرجه الترمذي وسنده ضعيف كان حديث يوي موم موي حديث يغا خامتاني موم لا نيو manam mom lañu wara yeggale inshallah moy hadith bu ñëk moy hadith sayyidat asma radhiyallahu ta'ala anha munewa an asma bint abubakr radhiyallahu ta'ala anhuma annaha qalat qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fi damil hayd yusibu thawba qala tandahu qala tahuttuhu thumma taqrusuhu bil ma'i thumma tandahu thumma tusalli fihi muttafaqun alayhi benen bi ci dess mom moy wa an abi hurayra radiyallahu ta'ala anhu annahu qala khawla wa in lam yadhhab ad-dam qala sallallahu alayhi wa sallam yakfiki al-ma'u wa la yadurruki atharu akhrajahu at-tirmidhi wa sanaduhu da'if hadith bobu ñaari hadith yoy kon bu ñëk bi mom moy ko nan asma moy sayyid asma radiyallahu ta'ala anha bint abi bakr radiyallahu ta'ala anhuma annaha qalat nena qala rasulullah ndawal yalla li sallallahu alayhi wasallam dafa wax fi dami manam ci mbirum deret fi damil hayd ci mbirum deret mbeureuk bo xamne yusibu dafa lal as-sawma balan manam dafa lal yere muné yantibi sallallahu alayhi wasallam dan takhutuhu dagn koy xor summa taqrusuhu top ñu fete ko bil ma ak ndox summa top tan dahu ñu dal koy wiss summa top nak legi to salli fi da ngay ti dal meuna julli lolu mu ne muttafaquna alayhi hadith bobu ñaari imam ñoko solo imam bukhari ak imam muslim rahmatullah alayhima lolu gisson nañ ko jota bi wessu ci takhrij bi ak sen asanidi benen riwaya bi mom moy sayyid moy hadithu benen hadith bi mom moy hadith sayyidna abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu mun wa an abi hurairah dele nañ ci sayyidna abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu annahu qala nena qalat khawla nena khawla manam moy khawla bint yasar radiyallahu anha nena wa in lam yathab dam wa bu deret di demut nak yenenbi sallallahu alayhi wasallam qala yenenbi sallallahu alayhi wasallam tontu ko neko yak fi ki dana la doy alma ndokh mi wala yadurru ki ta dula lor asaruhu jehetal gi nga xamantene mom la ci deret di bayyi ci yere bi manam su fekete da nga fete yere bi raxas ko ba pare waye teriwut mu am jehetal deret gu ci ne lolou graw manam lolou la hadith bi di wax mun akhrajahu solo nako at-tirmidhi mal imam abu isa at-tirmidhi rahmalahu mun wasanal way chalalem nak bayifum dafa werde lolou inshallah taala dan ci gëna ñew ci walu gogo waxon na leen mais difference amna entre sanadun da'if ak hadithun da'if hadith bo xamne dañ na hadith bi de weru wala bok ñu na la hadith bi de chalale gi weru amna difference benen bi nga xamantene inshallah dañ ko leral moy ne al imam at-tirmidhi rahmalahu solo hadith bi waye lolou ak def na logu al imam hafiz rahmalahu am te mom ci bopam inshallah mom ci bopam xamnako bu baakha ba te leral nako ci lulul ben du ñaar ci ay téré mais lolou comme que waxon nañ ko manam bi mi bind téré bi moy bulughul maram manam ci mokalam lako bindé manam te nekul ne da doon dem di jël ji téré di xol nan damay tan hadith bi damay tan hadith bi damay tan hadith bi mais ci nim ko mokalé non rek lu doon bindé téré bi nonu wax nañ sax né ci tukki lako bindé manam ci yoonu tukki ci la bindé téré bi donc lolu mën na tax manam buñu xolé quantité wu hadith yi nek ci téré bi ak référence yi manam ni mu exactitude référence yi mi joxé manam leg leg mu am ben wala ñaar yo xamantene xeyna ak njumte lay don ci nim koy bindé wala yu mel non lolu wañu dara ci magay lolu day won vraiment ni mu magé ndax moy né duñu sax luñu relire rat ak di ki wak corriger yoyep amu ci manam lolu yep day wone magay al-imam hafiz ibn hajar rahimahullah contrairement ak ko xamut ni meuna yakare ne lolu xeyna day wone ne dafa dese wona mokal mbiri dedet au contraire day wone ne dafa mokal mbiri manam mokalin wo xam tane dafa jengi dayo te ngir ne fini la doxale ni waye comme lolu dañ ci gëna ñew inshallah mais buñu xolé ci yenen xéetu téré lu mëna tarxisul kabir lu demé na fathul bari et cetera maam da ngay gis ne da fay indi exactement hadith bi ci ni ko solo ci Allah lay et cetera yu mel non manam yoyu donc mën nañ ni sax ni sap xal li ñaan sap xul xalam la manam moy khalimam rek moko jitu comme ni nit ki di amé lu ñaan sap xul lisan manam ko xamné laminam moko jitu mom lañ wax lapsus manam ngay wax dara bëgg wax dara fakh wax lenen voilà mais sinon sinon wañu dara ci magay al-hafiz al-hajar amirul mu'minin rahimahullahu rahmatan wasi'a kon hadith bi nga xamantene mom moy hadith bu ñëk bi mom moy waan mom gisoon nañu li nga xamantene mom moy ta takhrij bi manam ci yeen téré lañ ko mëna fekk ci téré borom xoxom hadith rahmatullahi alayhi gisoon nañ li nga xamantene mom mo aju won ci ci sayyidat asma radiyallahu ta'ala bi nga xamne mom mo solo hadith bi li nga xamantene mom moy tarjuma gisoon nañu ne jigen la jo xamantene ju mag la radiyallahu ta'ala ha wardaha waja'al aali al-firdaws maswaaha wa ma'waaha gisoon nañu tamit ne manam mom borom subhanahu wa ta'ala daf ko tagatalon yentibi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu def liggey bu rafet rawati na ci yoon bi nga xamantene mom moy yoonu gaday gi ak li nga xamantene mom mo ci aju ba nga xamne yentibi sallallahu alayhi wa sallam tuddé ko zatun nataqayne radiyallahu ta'ala anha te itam manam ne borom keureum manam mom tamit ku magla won radiyallahu ta'ala anhu moy sayyidina zubair ibn al-awwam niki nonu radiyallahu anhu mu am ci ay dom bok na ci ñi nga xamne ñoo ci gëna ragne ko mom moy abdullah ibn zubair té mom moy domam gi nga xamantene mi ngi gané aduna mom moy ki ñëk gané aduna en tant que manam ci doomu julit ni ci bir madinatul munawwara ala sakinha afdalus salatu wassalam niki nonu mom moy ki ñëk manam domam niki nonu mom manam benen domam bi moy Urwata ibn Zubair radiyallahu ta'ala anhu mom tamit mom mo bokon na ci fuqaha sab'a yi manam jurum ñaari boroxom fiqhi nga xamne jamono tabi'i ñom ñoo nekkon boroxom yu maggi bir madinatul munawwara ala sakinha afdalus salatu wassalam niki nonu gisoon nañ tamit li nga xamantene manam mom mo aju won ci manam nimu don manam nimu fonke won borom keureum ak li nga xamantene non la ko don jappale niki nonu tamit gisoon nañ li nga xamantene mom la solo won ci ay hadith te gis manam mu nek borom xam xam bu maga mag ko xamantene tamit diine ji siggeena borom subhanahu wa ta'ala jaar na ko siggeel ko ci mom radiyallahu ta'ala anha gisoon manam li nga xamantene amana mom mom lañu gisugutoon mom moy ne li nga xamantene mom moy sédé yi ko yiñ ko defalon té seutum moy sayyidina hisham moy hisham bi nga xamantene mom mo solo hadith bi ci soxnam fatima bintul munzir radiyallahu ta'ala anhum ajma'in manam mu solo ko jele ko ci yenn ci asma radiyallahu ta'ala anha manam muy wax ci sayyidat asma nan manam mom hisham ibn urwa nga xamne mom mune man dal sa mam aisha sa mam asma radiyallahu anha dafa nekkon ko xamantene dund na timirat manam mom timirat la dund mun nañ manam ci timirat ci la dund waye neena benn beñum wadul niki nono daram ci xelam demut te lolu nonu firnde la go xamantene manam ni nga xamne non la degeere won danaka bimu nek manam danaka nimu degeere won degeeray mo dara wañe ko ci waye tamit ci xelam manam da ngay gis ne dara wañe ko tam ci xelam lolu nak mandar gay lay ñaare ñi nga xamantene ñom la ko borom subhanahu wa ta'ala defal moy nit ñu sel ñi manam ñom ñoy ñi nga xamantene suñu luñu gën di mag manam duñu nax jamais ba pare dañuy deuguer manam ak luñu mën ci am ci ay at ak seen activité nu mën ci mel parce que buñu xolé mom activité physique mi manam problème bi du qualité de vie bi mu doon dundu ci bi mu nekké jeune du lool parce que activité physique yi nga xamantene mom lañ ko xamalon manam di nekk ci tool yek di debbu sa su nekk ak xéet yu mel non koku nonu ku koy yagg def bala nga am témeré at sa yaram dina am wala ba pare di nga sey bañ bo moy tu dina am lu ci wad mais bu fekkentene ni mu degeure non niki nonu xelam amul dara lu ci wagne ko yoy yep day tekkele manam ne ak ci latal mom manam mom mo nek ci mom te lol nonu buñu bolé manam yoy yep nga bolé ko lolou en général ni nga xamantene ñom lay koy borom bi subhanahu wa ta'ala li defal moy ñi nga xamantene ay nit ñu sel lañ ay jaamu katu yalla lañ rawti ñi nga xamantene dañoo yitté wo alcorane fonk ko diko jang waye diko jangat té sayyidat asma radiyallahu ta'ala bok na ci borom xam xam sahabiyati radiyallahu ta'ala anil jami'a bok na ci li nga xamantene tamit mom la ragne ko moy wa keur sayyidna abubakar la radiyallahu ta'ala anhum ajma'in té manam sen barké dafa nek lo xamantene du lu ñuy waxtane ngir siiw gi mu siiw té ak feñ gi nga xamantene mom le gëna feñ jant bu tollu ci digg ndjolor radiyallahu ta'ala anhum moy wa keur sayyidna abubakar radiyallahu ta'ala bo xolé borom xam xam yu maga mag fofu lañu genné té ba ci manam buñu xolé jamono sahaba yak jamono tabi'i borom xam xam yu maga mag dañu genné ci dom manam wa keur sayyidna abubakar radiyallahu ta'ala anhu té buñu xolé ki ci gëna ragné ko ñu gën ko ci xam moy sayyidatna aisha radiyallahu anha lol guissone nañu manam tarjuma mom tamit ci hadith yi nga xamantene mom lañu manam hadith yi jitu hadith manam buñu jëlé ñaari hadith ci ginnaw manam biñu def tarjuma sayyidat aisha radiyallahu anha def nañ ko yakarna ci ñaar wala ñetti jotay yo xamantene lolou yëpp day firndel maggaay sayyidat aisha radiyallahu ta'ala anha sayyidat asma nak mom moko magon moko jëk gëna aduna waye mom itam gënuta tuuti gënta ndaw wala gënta ndaw sayyidat aisha radhiyallahu anha mo gënon siiw moko oppone manam mo gënon jégué yentibi sallallahu alayhi wasallam ak yu mel nonu waye sayyidat asma tamit radhiyallahu anha ligéyum ci diina nekkul lo xamantene lu tuuta la lu ñu xépp la wala lu ñu doy dal la radhiyallahu ta'ala anha wa radaha wa anna biha waja'ala 'aliya al-firdaws maswaha wa ma'waha kon mu ne won an asma سيدة أسماء بنت أبو بكر الصديق رضي الله تعالى من رضي الله تعالى ما أنها قالت نينا قال رسول الله نوال يالا صلى الله عليه وسلم نينا لول تاميت دنج كوي جيس ني مانام كوم نيغا خا نون لا نكاي وخه ني صحابه رضي الله تعالى عنهم امول كين كو جي واخ دي تودو يانتي صلى الله عليه وسلم ديكو صلالو مانام سا يي واخ تي يانتي بي صلى الله عليه وسلم داف كوي واخ داكوي تودو وايي داف كوي ماغال مانام تي داي ملال تور مانام ني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي الله صلى الله عليه وسلم اك يمل نونو يوي لا ني واخ té lolou nonou nekul lo manam dafa nek lo xamantene borom subhanahu wa ta'ala moko ñëkke ngir né borom bi mom ci bopam subhanahu wa ta'ala bi tuddu yenenti bi sallallahu alayhi wasallam jaar ci turum nonou rek manam fu mu waxé dafa gis da ngay gis daf ko nan ya ayyuhar rasul ya ayyuhan nabiyyu manam ya ayyuhal muzammilu ya ayyuhal mudaththiru ak yu mel nonou manam waye duy wax mukk yenenti bi sallallahu alayhi wasallam nan ko ya muhammad nangam nangam té lolou nonou borom subhanahu wa ta'ala dafa ko xé né innal ladhina yunadunaka min wara'il hujurat aktharuhum la ya'qilun wala annahum ak nan ya na la taj'alu du'a ar-rasul ka du'a ba'dukum ba'dha manam bu len def di wo tuddu gi wo gi ngén di wo yenenti bi sallallahu alayhi wasallam comme ni ngén di wo tanté sen bir lolou bokul ci téggen bokul ci horma manam té di wax yenenti yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam manam ti dugulo bat manam tour bi rek warulo koy di wax lulul nga dugal ci bat bu yone ne yang koy magal wala yang koy tuddu niki nonu nonu la borom xam xam yi rahmatullah alayhim wa radiya anhum non tamit lañu mel manam yello ñu leen di tuddé manam comme nan ay modou ibra samba demba ak yu mel non ndax lolu mom bokul ci teggine te kepp ko xamantene daf leena magal borom bi subhanahu wa ta'ala nga magal yenenti bi sallallahu alayhi wasallam nga magal way kep ko xamantene daf leena doyadul itam daf leena tutal niki nonu joxu len sen geud lol tamit manam borom bi subhanahu wa ta'ala la doyadal te yenti bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamantene ñom lañ taxawal manam mom nga doyadal lolou niki nonu motax sahaba yi radiyallahu ta'ala anhu buñ len xole ala kulli halin dañ daan wax yenti bi sallallahu alayhi wa sallam dañ gis daan ko woy jamais turum te borom bi subhanahu wa ta'ala da fay wax ne ñi nga xamantene ñom ñokoy wowe nonu diko wowe turum non rek directement mune lo upp ci ñom da fekk ne rek duñu xalaat motax waye bu fekkon manam waye ndax lolu du jëfinu ko xamantene ku xellu la te deug deug lolu nak motax kon tete lolu mom moy nit manam nit moy ko xamantene nit ku xellu moy ki nga xamantene day am différence bu muy def entre papam xalé yi ki domam yi manam moromam ak et cetera manam tay bu fekkentene nit ki nimuy wo nimuy waxe wala nimuy wowe papam wala nimuy waxe ak mom ak nimuy waxe ak mag ni buñ fi nekké nimuy manam expression yi mi jëgëndiko ak buy wax ak booji xalé yi ndaw yi wala ñeneen ak ñeneen manam yépp amul ben différence ak bu nekké ci biir xaritam yi amul ben différence loolu moy tektale ni koku xelluul loolu moy tektale ni mu xelluul té loolu nak lu mata baye xel la té wala ratina manam jamono gi nga xamantene manam xéetu téggine yu mel nonu nit ñi dañ koy commencé wañi manam tay yellowul sax ñuy waxtaan di tuddu par exemple maire monsieur le maire wala député ki bi consul bi wala président wala ministre sangam di jaar nonu rek ci turum loolu yellowul mais loolu yépp ay mbir la yo xamantene ñun légui dafa commencé nek lo xamantene ay téggil la ak ay xéeti doxal yo xamantene dañ ko commencé wacc waye loolu nak bu fekkante dañu gis ñeneen ñi diko def tamit ñun waru ñoo doxale nonu ngir ne kepp ko xamantene dafa leena magal manam borom subhanahu wa ta'ala nga magal te lolou nonu mom moy li nga xamantene mom la yannati bi sallallahu alayhi wasallam defo nak sayyidina wa'il ibn hujr radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene dafa ñew yannati bi sallallahu alayhi wasallam yu jël kalam lalal ko niko mu tok ci te bi ko sayyidat aisha radiyallahu ta'ala laaje lutax nga doxale ni ak ki te gisuma la koy doxale ak ñeneen ñi mu ne parce que ñi seen wa keur ñom ay bour lañ manam nga gis ni différence bi nga xamantene mom la doxale ak ki nga xamne ñom ay bour lañ bokul ak ni nga xamantene non lay doxale ak ñeneen ñi nga xamantene melu ñu non lool yep da fay woné ni manam même boudé pouvoir temporaire sax la waji yott manam lool tamit dafa am ben geud go xamantene mom la yello yellowul par exemple ñuy gamu consul bi ñew wala maire dekk bi ñew wala yoy ñu tok noko ci souf comme ni ñi tok no ñep manam lool bokul ci teggine bokul ci li yello manam kenn ku ci nek nak comme ci borom bi yannabi sallalahu alayhi wasallam lool la wax sayyidat aisha radhiyallahu anha umirna an nunzila an-nas manazilahum dañ ñoo diggal ci ñu wacce nit ñi seen waccu way lolu nak mom moy su fekente ne lolu mom moy ñi nga xamne ñom manam dañ leena fonk dañ leena jox gëdd rek ngir li ñi représenter ci aduna ci zahir lan ngay xalaat ci ñi nga xamantene dañuy représenter dara ci walu diine di manam lolu tamit manam benen mbir la bo xamantene lu mata baye xel la kon sayyidat aisha sayyidat asma radhiyallahu ta'ala anha di doom sayyidna abubakar radhiyallahu anhu neena qala wa rasulullah dawal ya allah sallallahu alayhi wa sallam mune fi damil khayd wax di nak daf ko teunk manam al imam al hafiz ibn hajar rahimahullah daf ko teunk manam ndax hadith bi nimu deme comme ni nga xamantene non lañ ko gisse moy daf ni sayyidat asma radhiyallahu anha dafa ne sa'alat imra'atan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ihdana yusibu saw yusibu damal khayd saw wa sawbuha kayfa tasna bi manam kenn ci ñun bu fekente ne yirim manam deretu mbeureup dafa dal ci yirim ana naka lay doxale ak mom te lolu nonu mom la ci benen yenen riwayati manam na ara ayta ihdana idha asaba thawbaha damul hayd idha asaba thawbaha damul hayd kayfa tasna'u bi manam nga gis ne mune yantu sallallahu alayhi wasallam ko xana xolo manam yantu bi sallallahu alayhi wasallam legui ara ay ta xolal ba manam ara ay ta xolal bobu limi tekki moy jangal ma xamal ma xelal ma manam akhbir ni lay tekki manam ngir ne dafa jël li nga xamne mom moy gis gi manam ara ay ta xana gis wolay tekki ci manam etymologiquement mais fi maana bi tekki limi tekki moy manam bo xana gis lo dans le sens xamal ma jangal ma ndax lolu buñu xolé comme ara aytal ladhi yukazibu bid-din par exemple ara aytal ladhi xana gissou ki nga xamné yukazibu day wedd bid-din ci pay yi manam na yowal xamata pay dana am xam nga koku bim koy wax manam wax ko rek gissou beut mais gissou xel la koy wax manam moy fi nga tok manam xolal jangatal mbiri ki nga xamné wala mbiri ki nga xamné mom da fay weddi pay yi légi nak mu indi li nga xamne moy istifham gogou manam mu questionnement bi boudé ci aya bi manam istifhamu taqriri la manam dalay laaj mais ngir sa xalal la niki nonu fi tamit manam dafa laaj yeen tib sallallahu alayhi wasallam ne ko xolal jangal ma manam muy lo xamne daf koy saxal mais daf koy mu indi ko sous forme de question manam pour rek mu nek lo xamantene da fay laaj manam mu woné ni damay laaj nekuma dila wan dila jangal mais dama lay laaj té lolou nonou kon première question bi ñew moy ana kan ci ñom mo laaj mbir mi parce que hadith bi dafa ñew ci ay riwayat yu bari comme ni nga xamantene non lañ ko gisé won ci jotaay bi wessu walillahi alhamdu wal minna dafa ni xana gisulo kan manam bu fekkontene kenn ci ñun comme niñ ko gisé ni benen bi dafa ni sami daf ni ja'at imra'atan annabiy sallallahu alayhi wasallam fa qala benen bi ci res manam dafa am manam moy dafa am soxna su ñew ci yenenbi bi sallallahu alayhi wa sallam muné hadith bobu riwaya bobu ñew na ci sahih imam muslim rahimahullah comme niñ ko gissewon niki nonu sahih imam bukhari rahimahullah moy atatim ratan lan nabi sallallahu alayhi wa sallam fa qalat amna kenn benn jigen bo xamantene dafa ñew ci yenenbi sallallahu alayhi wa sallam ne buñu ñewé ci hadith riwaya bu nekk ci sahih imam bu sunan bok imam abu daud rahimahullah dafa ni sami'tu ra'atan tas'alun nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kayfa tasna'u ihdana bi thawbiha idha ra'at at-tuhra idha ra'at at-tuhra atusalli fihi amanam dafa ni degna am jigen jo xamne dafa lat yenenbi sallallahu alayhi wa sallam ne ko waw su fekente ne ken mi ci ñun dafa idha manam kay fatasna nan lay def ihdana ken wala idha manam ken mi ci ñun su fekente ne ndox manam ki deret dafa idha asabat damu wala shay'un min ad-dami dara ci deret bu dalé bi sawbiha ci yerem ci mbalanam manam deretu mbeur bu dalé li nga xamne mom moy yirem kayfa tasna'u bi nanam na atu izara atu tuhra fu gise izara atu tuhra su gise ak lap manam moy su fekente ne dafa tuddu lap gi manam ngir tuddu mbeur gi ko jitu izara at tahr mune kayfa mune at salli fihi ndax daf ci julle gis nga ndax daf ci julle bu do xole riwaya bobu dañuy gis ne kon ki nga xamantene mom mo laaj boku tek sayyidat asma radiyallahu anha ndax daf ni digna am jigen jo xamantene moko wax lolou nak mom motax imam an-nawawi rahimahullah ci sharh bi nga xamantene mom la def sharh muhaddab bu imam abu ishaq ash-shayrazi rahimahullah moy al-majmu imam an-nawawi rahimahullah dafa ni kon ki latte du sayyidat asma te mu sukkandiko ci ne mune amna nak ño xamantene dañuy wax ne sayyidat asma radiyallahu ta'ala anha mo nekkon ki nga xamne mo doon poser question bi mais wax joju deugul manam wax joju deugul ndax hadith bi nga xamantene mom la ko wax moy hadith bi al imam ash-shafi'i rahimahullah indi ci al umm manam terem bobu kitabul udu waye cyallale gi weru lolu nak al imam al-hafiz ibn hajar rahimahullah manam daf ko ci atontu ci talkhisul habib la habib ak ci ak ci fathul bari danne imam an-nawawi dafa njum dafa am njum te ko dal parce que dafa ni cyallale gi weru te lolu buñu gisé liko ko yobé len rek la mom moy dafa top al imam abu amr ibn salah rahimahullah ci wax gi mu wax lolu parce que dañuy gis ne borom xam xam yi leg leg dañuy taqlid seen morom yi borom xam xam manam dañuy deg ben borom xam xam wala ñu gis ben borom xam xam wax dara bind dara ñu nga netti la même chose li nga xamantene lolu la wax sans ñu vérifier deug deug li nga xamantene manam moy mbir mi parfois ñoom ci seen bop sax leg leg dañuy dem ben jamono ñu gis ne deg na lañ doon netti non te ñu deggé won ko wala ñu gisé ko ci benen borom xam xam deg na ñum degu reey reey la mais bayyi wuñ ci xel defuñ ci attention non lol nak di len dal nak manam mo dal fi ko xamantene mbir moma danaka danu ko dal moy al imam an-nawawi rahimahullah ngir wolu gi mu wolu kan al imam ibn salah rahimahullah waye njumte gogu mune al imam al-hafiz ibn hajar rahimahullah danne lol la motax ñu bari bari tamit nonu lañ ci joomé ci question bobu manam japp ne rek manam ke ni riwa hadith bobu nonu imam ash-shafi'i rahimahullah solo hadith bobu wëru ci sayyidat aisha sayyidat asma radiyallahu ta'ala anha mom ci bopam mo ne sa'altu nabiyya sallallahu alayhi wasallam man ma la ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam voilà andam al hayd idha asabat sawba comme ni nga xamne non la nekké ni ci riwaya bi da ngay gis ne ko na mamul hasan ibn hajar rahmalahu ta'ala gi mu tan riwaya bi manam donte daf ko teunk waye wax yi mu ci tek manam da ngay gis ne dafa joggé fan ci hadith bi nga xamantene mom mo nek fan ci al umm bu imam ash-shafi'i rahmalahu bo xamne riwaya bi fi ghayat as-sihha ci dayo wir la ne moy lan moy dafa ni imam ash-shafi'i dafa ni hadathana sufyan ibn uyayna ibn uyayna xam ngeen qala hadathana hisham ibn urwa moy kiñ do la qala hadathatni fatima bint al-munzir moy soxna ne samiatu jaddati asma bint abubakar degna sama mam jatna asma bint abbakar radiyallahu ta'ala anhuma qala muné lan sa'altu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam 'an dam al-haydati idha yusibu as-sawba voilà manam laj nako ci mbirum dere ti mbeureuk su fekente na dafa laj yereem manam nga gis ne kon mom ci jëmmé bopam mo lan mom mo laj question te cyallale gogou mo gëna deuguer ci lunu joyal cyallale yi ci dess yeb parce que xol imam ash-shafi'i jele ci sufyan ibn uyayna mom borom manam comme imam malik la manam tay bo beugé manam imam malik bi mu nekké medina sufyan ibn uyayna mo nekkon makka alhamdullilah ñom ñaar ben lañ ñu même niveau lañ légui kon mom mu ne sufyan ibn uyayna imam shafi'i mo jangé hadith bi sufyan ibn uyayna jangé kon ci kan ci hisham ibn urwa wa mom dafa deuguer kecc borom xam xam mag la deuguer kecc mom mu degge ci soxnam fatima bintul munzir mom degge ci mamam kan asma bint abbakar radiyallahu anha lolou manam moy wone ni ci allah li manam hadith bob dafa deuguer ray bo xamantene kenn du ko werante lolou yep da fay tax lolou day deugereul li imam hafs ibn hajar rahmalahu taala waxne ki la question bi kan la sayyidat asma ala radiyallahu taala kon ki nga xamantene mom moy kon legui la ñew bi mo xamantene wax gi nga xamantene mom la waxne waw man dama deg ci dama amna soxna suma deg muy laaj yenente bi sallallahu alayhi wasallam buñ xolé riwayat yi ñi dess yep nga xamantene da fay wax naan amna soxna suma deg muy laaj yenente sallallahu alayhi wasallam amna jigen ju ñew ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam laaj ko ne ko amna manam yoy yep nga gis kon ndekete han ndekete manam bopom la doon waxal te lolu nak da fay faral di am té lolou da fay faral di am té doxalinu la ñenn ci nit ñu bax ñi manam leg leg dañuy faral di wax yu mel non fekk ñoom ci seen bop la lool nak sahaba yi radiyallahu ta'ala anhum daan nañ ko def lu bare bare buñu daan netale hadith yo xamantene ñoom ci seen jëmmé bop la concerné té lolou bok na ci hadith bi ci gëna bok na ci hadith yi ci gëna siw moy hadithu sayyidina abu sa'id ibn al mukhalla ak ibn mu'alla radiyallahu ta'ala anhu bok moy hadith bu siw bobu aw sa bi mo allah radira tan ti budé fexé mamal bukhari té mom moy ban hadith moy biñu lan ki nga xamanténe dafa bëggona daf doon mono mocc di moccé suratul fatiha moy mbolo mom ñi nga xamanténe dañu han dédé du bokk ta abou sa'id al-khudri non non abou sa'id al-khudri ko ko xalé la won jamono yenenbi sallallahu alayhi wasallam dina abou sa'id al-khudri radiyallahu ta'ala ci goné la bokkon ki nak bokut ak mom wala abou sa'id al-khudri kok sa'd ibn malik lut mom sa'd ibn malik ibn sinan bokut ak mom kon mom ki ni sahaba bu mag bi ñuy wax radiyallahu ta'ala ci gatal pour teunk hadith bi dafa mësona and ak ay jaay ñu dem ci ben hayy manam xéetu village lay doon ben koñ ñu ko mëna tudde manam ben village dal la bañu démé ñu sakku pour ñu ganalé len gaay yi bañ wa dëkk bi nénañ ñun dal duñu len ganalé mais ñom ñu tok kon ci péggu dëkk bi way ñu mes tout ñu wo len né len am nañu ku ci jaan mat manam té kok moy bour bi nan lañuy def nak légui ndax amo len ku ci meuna luggu ñu ne ahan kay mom mu ne ahan kay man na luggu jaan bu baax waye nak faaw da ngeen may fay gatt man mu xar mu ne ko baax na lo luggal rek du wéré mu ñew tari ci fatiha mu ñu tare ci fatiha bu mu ci tare fatiha affaire bi wadda waji daldi jox ñu dal koy joxum xar ki yenenbi sallallahu alayhi wasallam bi mu deme yenenbi sallallahu alayhi wasallam ñu laj ko dal ni nak waye nak bala ñu ci def dara faaw ñu laj ko yenenbi ba pare sallallahu alayhi wasallam bañu pare ñu dem yenenbi sallallahu alayhi wasallam ne ko wa ma yudrika annaha shafia lan mo la xamal ne fatiha day fajate manam après mu ne ko ki bi nak xarmi nak dox len mo ci sama wala manam nga gis ne kon saxal nako mbir mi mais bi mi poser bi mi netale hadith bi ci riwaya upp ci hadith bi ni mu ñewé manam mom da fay wax rek ne dafa am ñu an ñu demone ci ki mais du wax ne mom ci jëmi bopam mom la mbir mi concerné won et que mom mo luggon mbir mi manam du ko wax ci yeneen riwayat lañ xamé ne nekete mom la won manam te lolu nonu lolu sahaba ay radhiyallahu anhum dañ koy faral di doxale amna tamit lu demé rek hadith bi nga xamantene mom mo nek tamit batay ci ñaari sahihi moy hadith sayyidina abdullah ibn zayd amna han abdullah ibn zayd ibn asim radhiyallahu ta'ala bi nga xamantene mom la wax lan mom la ne shukiya ila an-nabi sallallahu alayhi wasallam ar-rajul alladhi yukhayyilu ilayhi انه يخرج منه شيء في انه يخيل اليه الصلاه ولا دافني شكي الى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل اليه في الصلاه ماذا يفعل يرنبي صلى الله عليه وسلم لا لا لا لا لا ينتقل ولكن بين الروايه لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا hadith bobu tamit ak riwayat yu wute yi nga xamne mom lañ ci wax mi ngi ci ñaari sahih bu imam al-bukhari ak imam muslim rahmatullah alayhima d'ailleurs ci riwayat sufyan ibn uyayna rahimahullah ci la ñewé ci la yantaqil yenen la yansarif plutôt yenen riwaya yep la yantaqil la manam yenen bi sallalahu alayhi wasallam dafa ni dafa dañu jambat ci yenen bi sallalahu alayhi wasallam wa joju nga xamantene manam dañ koy def def lo ci bir julli gi manam mu melne dafa am lu genné ci mom ci bir julli gi yenen bi sallalahu alayhi wasallam ne bu mu dem bu mu yëngatu bu mu bouger na dess mbété mu dégg baat wala xet bu koy wonné ñappam togn manam té lolu nonu lolu yenen bi sallalahu alayhi wasallam manam bo xolé hadith bi ki mu concerné moy mom ci jëmm bopum sayyidna abdullah ibn zayd radiyallahu ta'ala mais ndax amna ci benen riwaya bo xamantene ci la waxe ni shakaw ila nabi sallallahu alayhi wasallam jambat na ci yentibi sallallahu alayhi wasallam manam moy ko xamantene day def def day nek day tok jeki manam melni day da fay gem ne di douté ci ne manam jappam tok na wala yu mel non wala melne dafa am motax ci riwaya bu al imam ibn majah rahimahullah yentibi sallallahu alayhi wasallam leral ci buntu bobu ne sheytan day jël ben ci ginnaw nit ki ben pep karaw xeccu ko manam yeungal ko gemlo ko ne ko manam da nit ki dafa am dafa tan jappam manam mune nak lolu kumu ci dal bu mu yeungatu na tok fimu tok rek te bu mu japp na jappam togn manam kon liko wara leer ci na jappam togn na likoy leral moy na xaar ba digg baat bu koy won na jappam togn na wala bok mu am xet bu koy won na jappam togn na lolu yep ngir deugural manam ñe li nga xamantene mom la manam ne problème ñap gogou manam nit ñi war ñu ci sukkandiko ci rek ay fokk na defena est ce que nangam dedet manam parce que sheytane day dugg ci buntu bobu lu bare te kep ku sheytane xess bu man côté bobu rek yow yak na la ba faw legi motax ngay gis ñi muy faral di dal wala ñi nga xamantene dañuy faral di am ji jax jaxal gogou wala bok surtout buñu nekké ci wanak bi wala buñu waré manam da ngay gis dañuy tok ci wanak bi pendant ay 30 minutes 40 minutes parfois 1 heure de temps leg nek voilà ak yu mel nonou voilà ngir lolu parce que tout simplement seytane da len di jax jaxal di len manam day dem ba antiler ba mom len complètement ci wutu bob té sa yu len bëggé yakal dara lolu la len di ki da len di wax ni way il faut nga dem ci wanak bi nangam ki manam da ngay gis ni amul ben problème mais fokk ñu dem ci wanab li ak yu mel nonu nga xamantene leg leg tay buñuy mën nañu nekk di japp lool mom moy li nga xamantene xeyna moy li extrême li mën ci mësa dégg yépp moy ko xamantene day mën di tok di japp avant fajar gi la yewu 1h avant fajar gi day japp di japp ba jant bi juk na koku waa sa yu defé raxas fi japp né setut japp né desna japp né ki problème manam nonu lay néké non xamna ko amna kuma ci xamoo ko xamantene mom bismillah xam ngeen ni wax bismillah du farata ci japp waye mom wax joju bismillah gogou lay nék di def day japp dang koy dégg muy japp bam yag ba ci digg bu né bismillah dal di commencé japp wat manam nga gis hein di commencé japp wat mais bu ci digg bi mu douté wat est ce que wax na bismillah mu waxat ko commencé wat manam nga gis hein voilà motax après maniko non légui yow bu waxati sax bismillah parce que waru ci japp rek yow japp rek su ko defé ci bi waswas bi tax jaxal gogou dañ manam nga gis né sheytan souvent ci yu mel nonou lay jaarale nit ñi rek lool nak ni motax tashaddud wala tanatto ta'annut baaxut moy extrémisme manam moy nek ko xamné da ngay imam da ngay extrémiste manam da ngay nek wala loolu tax baaxul manam di eppal ci mbir mi nan wala di perfectionniste nga manam perfectionniste dans le sens voilà maniaque loolu mo baaxul parce que da ngay dem ba nga xamantene doto da ngay am problème yu bari ci sa walu njapp ak sa walu julli hein rigoriste moy ba am da ngay rig am rigueur quoi mais bien bi def mu baxul kon c'est kon bi ngay gis ne ci hadith yi nga xamne mom lañ jotté gis yépp dañ ci xamé ni manam leg leg ki laté leg leg té lol dañ ci ñëw inshallah ci ndariñ gi nekk ci ki laté manam le fait que parfois du wax né mbir mi man la concerner benen bi ci dess mom moy le fait que tout simplement buñu xolé alcorane ak wax yoonte bi sallalahu alayhi wasallam dañuy faral di def ibham mbir yi manam dañuy faral di waxé no xamantene do xam manam manam du nu tuddu tur lay nek comme massa dan garab gi mom adama lekone garab gogou garabu lan la manam du gis ñu bari bari sonu ci lool garab gi tandal mala wala pom la wala garab gi lu mu doon wala yoy alors que li ci am solo nekut xam garab gi lu mu doon li ci am solo rek moy moy ne garab gi lañ neewon bu mu ko lek lek nako manam ak lañ ci wara mëna jangate manam leg leg itam ak yenen yu mel non yo xamantene lene dañ nan borom subhanahu wa ta'ala day wax bari ni ci histoire boy xol alquran ay mbir yo xamne da nan rek ki defone li amna ko wax li amna ko wax le yenen tibbi sallalahu alayhi wasallam haditham yi bari na lum ci nek li non lay netele manam kan la ak manam lolu c'est parce que tuddu tour bi amul njariñ bu fekkonte ne tuddu tour bi amna benn njariñ bu ci nek kon da nañ ñuko tuddul waye mbir yi dama fekk ne borom xel yu am solo yi ñom duñu ñu bayyi xel personne manam nit ñi mbir yi concerné dedet liñuy bayyi xel moy wa kay moy jëm mbir mi ci bopom ak jangat giñ ci mëna amé waye ki mo defone li ak ke defutone li lolu amutone solo ci ñom manam do am solo ci ñom mais lolu inshallah ak jangat yi ci aju lolu dañ ci gëna ñew ci buñuy jangat masala yi nga xamantene mom ño nek ci suñu hadith bi inshallah taala kon sayyidat asma radiyallahu ta'ala anha neena kon mom mo laj yenenbi sallallahu alayhi wasallam kon an damil hayd ci li adu ci deret mbeur ak yusufu sawba bu fekene dafa lal yere bi xamna inshallah bu julle ba pare su ñu yeggale bu ko inshallah wallahu ta'ala alama sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد كان إن شاء الله نيو ديلوسي في نيو يمن موموي حديث سيدة أسماء رضي الله تعالى عنها yentibi sallallahu alayhi wasallam kon biñ ko laaje ci walu hadith bi ci walu manam dañ ko laaj ci mbirum deret manam deret mbeureuk kon andamil hayd manam manam yentibi sallallahu alayhi wasallam dafa wax mun qala rasulullah ndawal yalla sallallahu alayhi wasallam waxna fi damil hayd ci mbiri manam fi limi tek manam fi amri damil hayd manam ci mbiri deret mbeur deret ak deret manam lolou danaka jarta sharha te inshallah taala dañu gëna ñew ci buntu mbeur li aju ci walu baat deret ak ci walu hayd manam mbeur akani manam mbeureuk nak deret la go xamantene tamit bu special la go xamantene da fay dal jigen ji su fekenteene dafa am at yo xamantene daf ci meuna eumb dom manam bu boba ci lay gis deret ji te day nek deret jo xamantene ñaare day ñew ci ay aada go xamantene aada guñu xam la parce que leg leg mu nek deret jo xamantene da fay ñew fek ci tamyiz lañ koy xamé manam dañ koy ragnata deretu mbeureuk nak liko wouté ak yenen deret yi juromi mbir la wala jurom ben bu ñëkk bi mom moy couleur bi moy melo bi deretu mbeureuk nuroowul ak yenen deret yi bokku ñu couleur pour lool moy li ci ëpp ci jamono yi su fekente ne deretu mbeureuk la da fay faral bi gën di tar manam day gën di faral di ñuul bu fekente ne manam comme li yenen tibbi sallalahu alayhi wasallam wax ci hadithu asma bint abi hubaysh radiyallahu ta'ala anha munako inna damal hayd aswadun yu'raf ci benen riwaya inna damal hayd aswadun ya'rif manam deretu mbeureuk da fay nek lo xamantene da fay ñuul ñaare ba pare da fay am xet bo xamantene bokut ak xet bu normal manam xet yenen dara mom dafa am xet bu special lol mom motax ci ben riwaya mu nek yoraf manam buñu xamé biñu ras yaarif moy xet go xamantene du xet bu neex ñaar yoyu lol mom moy kon muy ñaarelu melo melo wi nga xamantene nak mom moy couleur bi mi yor leg leg da fay nek lo xamantene da fay ñuul mën na ñew nek lu ñuul mën na ñew manam xonk gu jëm ci ñuul mën na ñew nek lu xonk comme yenen deret yi leg leg mën na ñew mel lu ñuy tuddé ak tourbiya manam mu nek lo xamne day melni souf couleur souf ci day nek tamit leg leg yo xamantene day xawa jëm ci vert lolu souvent ñu fièvre lay faral di dal leg leg mu ñew nek mel no xamantene da fay da fay nek kudra manam moy comme deret buñu raxas ni mi mel lolu nak souvent day ñew moy su fekente nit ki day ñew ci jeexitalu mbeureug gi mais fek jigen ji setagul waye su fekente ne set na ba pare bu genné dootu ñuko konté waté ci deretu mbeureug gi lolu tamit mom mok ak soufra moy deret go xamantene manam ndox lay doon couleur go xamne da fay jégué couleur bu jaune lolu mom li yep mën nañu ñew nek deret mais su jigen di gisé deret jo xamantene dafa upp normalement lim ko faral di gis wala bok mo upp fukki fan ak juroom ci boudé daf koy ñëkke gis mu daal di gis ben parti bi mu nek ben bi gëna xonku bi ci dess manam wala benen parti bi gëna ñuul bi ci dess woba day jël ben parti bi rek manam day jël ben wal gi konté ko comme deret mbeureuk benen bi du ko konté masalan jigen ji da fay faral di gis juroom mi fan mbeureugum waye mu jekki am juroom ben fan wala juroom ñaari fan mu gis ko waye limu gis moy dafa gis ne deret ñu jëk gis dafa ñuul manam dafa xonk jëm ci ñuul yenen ñaari fan yi ci res nga xamantene dafa bokut ak yam daan gis daf ci gis deret yo xamantene dafa dafa jaune dafa jégué ci jaune wala mu xermet manam moy xormet manam moy ndox muñu raxasse yapp par exemple buñu raxasse yapp gis ngeen deret joju nu mi mel wala bok mu nek lo xamantene dafa xonk sax wala yu mel nonou bu boba dañuy xamne benen bi bobu deret buñu tudde damu fasade wa illa la mom lañu wax istikhab deret bu yakula han wala jorngel la benen bi ci dess mom moy deretu mbeureug gi lol moy exemple bi wala ko xamanteni jigen jo xamne da fay doga gis tay beureug manam gis ko fukki fan par exemple ak djuroom ñaar te normalement fukki fan ak djuroom ci la waré manam day xol bu fekente ne mën na ragné le deret gi ci benn parti bu ñëk bi lool lay jappé manam bu gisé ni par exemple 10 jours ñëkki dafa gis deret du xonk benen bi ci dess dafa gis luy nuro ak lu jaune bu boba 10 jours yi lay japp ni moy mbeureugam yenen jours yi ci dess doolu du mbeureug manam légui kon xonk ki bi non la mel couleur bi ak lan xet gi kon deret mbeureug wouté nak deret yu normal yi ben akhet dafa am benen luñ koy ragné né moy disay gi moy nimi disé boudé deretu mbeureug da fay faral bi han di gëna dis ke deret normal bi mom moy gëna woyof moy gëna motax nimi coulé da fay gën di bëri wa day wala deretu mbeureuk mom moy gëna concentré benen bi ci dess moy metit gi deretu mbeureuk moy gëna metti deretu normal buy gën bi ci dess mom moy bari way bi ak touti way bi deretu mbeureuk du bari par rapport ak deretu yenen deretu normal yi buy wad mom bobu day da fay bari buy touru day bari bo xolé tay nit ki bu amé lu fat ci yaram bi deren di touru day bari lolu mom moy kon juroomi mbir yi nga xamantene def nako ragné le digënté deretu mbeur ak deretu normal waye amna benen luñ leen mëna ragnéwé mom moy manam coagulation bi manam bu fekkete ne deretu mbeur buy di coaguler wala da fay yex pour mu coaguler alors que deretu normal bi ni buy touru buy genn buñu nes tout mu dal coaguler manam yoyu nonu ñom lañu xamé wé kon deretu mbeureuk ak li nga xamanté mom modul deretu mbeureuk sayyidat asma radiyallahu ta'ala anha mais yoy ak xéxanté li ci aju daan ci ñëwaat inshallah buñu dékk ci babul haybe ak gën ko léral ak benn bu ci nekk ak différence bi nga xamanté mom la am ak xañ lañ koy mëna konté ak xañ lañ ko dul konté ak yi ci aju inshallah ta'ala waye deret gi nga xamantene mom moy gis mom la jigen di gis dafa am luñu tuddé deretu mbeureuk lool moy ben moy bi ci gëna siiw amna benen deret buñu tuddé nifas moy deret gëssu moy bu fekkentene dafa jur dom wala mu koy wajju amna benen deret bu muy gis moy su fekkentene dafa nek ci période manam dafa febat wala manam mu jorngel manam mom moy mu am ay manam mu am mbeureug mo xamantene dafa gëna mu am mbeureug mo xamantene dafa gën di yokku manam dafa manam mbeureug bi dafa ñew mais normalement dafa warona arrêté affaire bi arrêté wul mu nek lo xamantene dafa yokku lélé tamit manam ñu tuddé ko damu façade wa illa dérèt bu yakku ak dérèt do xamantene fièvre la yoy mom la jigen di faral di gis deret jorngel nak manam koku mok yenen deret yi nonu ro moy lañu wax istihada lol mom ak sidit gu fatch rek la comme ni nga xamne hein lol la yentou sallallahu alayhi wasallam wax ne innama hiya irqun luy dal du dara ludul sidit gu fatch hein et que deret gi manam kon du deretu mbeur deretu mbeur amna ay atti yu bare bare yu ci aju ci responsabilité wu ko jigen ci ak mbir ay mbir yo xamne daf koy war ak yenen ak yenen ak it moment yi nga xamantene mom lañ ko wara considérer ak naka lañ koy considérer ak yoy nonu bari bari bari nak dafa bari ba nga xamantene leg dañuy faral di lu baatu indignation lañ koy wax mom indigné wu wala di am nakar ak tis ngir ne dañuy faral di gis ni jigen ñi dañoo ñom la mbir mi concerné waye liñ ci xam bari wul tuuti lañ ci xam danaka xamuñ ci dara té mbir té dafa ak and ak solo gi nga xamantene mom la am solo ak li ci aju yépp ci ay responsabilité ak ay xéetu jaamu yalla yi ci aju yépp ba nga xamantene ba paré dafa nek buntu bo xamantene dafa jafé maam dafa bok ci yi gëna jafé xam yi gëna jafé maîtriser parce que lutax parce que souvent jigen ñi lay concerner comme goor ñi souvent duñ ci xam lu bari manam goor ñi taxayul rek lañ ci am manam ay imagination rek lañ ci am mais duñ ci am deug ay cas pratique voilà lolu bokk na ci li nga xamantene mo moy li gëna tax buntu bi jafé benen bi ci dess mo moy buntu bi dafa bari ay cas pratique ay cas wala dafa beuri ay ka amna ci par exemple ci ben xet rek ci jigen ñooñu mom moy mom lañu al muhayyira dañ koy wax al mutahayyira imam ad-darimi rahimahullah daf ci bindu ben tire bo xamantene rek ci ñooñu rek la ko def imam ahmad ibn hanbal rahimahullah am solo gi buntu bobu manam ak li aju ci xam xamu mbeureuk ak li ci aju yep ci xetu mas'ala ak ay mbir taxna mune man makastu fil hayd tis asinin hatta ay atqantaha manam man tokna ci di jangat mbiru mbeureuk masala yi ben par ben diko lijeenti bamou leer nagne sa bok bama xam ko te jeelal na ma jurum ñenti at manam jurum ñenti at lama jeelal ma diko jang diko topato diko jima xam ba man ko ba maîtriser ko ba takko ko wala mais and ak lolu yep da ngay gis ne manam leg leg da ngay jommi sax manam leg leg da nga dul xam dañuy yim da nga ci gis jigen yo xamne da nan la masalan gis na erreur bobu dafa bok ci gëna fréquent ci jigen ñi di def moy dañu né ñom seen mbeureuk dafa arrêté après takusan manam après biñu noddé takusan mais né nañ dañuy xaar bu timis jot ju doko sangu manam da nga gis alors que moment bi mu arrêté nonu la la julli tisbar ak takusan war c'est-à-dire que su fékénté né tisba takusa ki bi nit ki manam mbeureug bi dafa arrêté fek jant bi duggugul ñu gis ne jant bi pour mu dugg lu mu bon dess na ñet dess na juromi rakka yuñ ci mëna julli bu boba day daldi war manam amna temps sangu fi julli fi juromi rakka bu boba da fay daldi war ci mom mu sangu julli tisba ñenti rakka takusan day am ben rakka jant bi dogu dugg bu boba mu daal di dem ndax yentib sallallahu alayhi wasallam dafa wax hadith sayyidina abu hurairah radhiyallahu anhu nek sahe muna man adraka rak'ata qabla ghurubi shams faqad adraka al-asr wa man adraka rak'ata qabla tulu'i shams faqad adraka subha kep ko xamantene dab nga am nga ben rak'a bala jant bi di dug bu boba am nga julit takusan bi dab nga kep ko xamantene dab nga ben rak'a avant jant bi di so jant bi di fenk bu boba am nga julit suba. Ce qui fait que ni su fekente ni jigen ji tamit dafa gis mbeureugam mbeureug bi arreté fek mu mën fi sangu julli fi ben rakka jant bi doga genn jant bi doga fenk bu boba julli suba ki dakoy war julli suba ki duko wacc manam yoy yep ay mbir la yo xamantene manam erreur la yo xamantene souvent jigen ni bobu la gis lu koy genn di def ha c'est parce que lolu likoy indi moy dafa am luñuy wax alamatu tur manam moy mandar ga giñi xamé wéne sét nga mandar ga gogou nonu lolu mom motax ci hadith nek sahih bukhari bata rahmatullahi ne kunna kanat an-nisa yub'athna ila sayyidati aisha radhiyallahu ta'ala anha al-kursu fa fiha فيها الكرسف فيها الصفرة والقدرة قالت رضي الله تعالى لا تعجلين حتى ترين قصة البيضاء ينتي جيجيني دندان يوني جامونا ينتي جامونا جيجيني دندان يوني سيدات عائشة رضي الله عنها دنكا دان انديل بن كو مورسو بو خامتيني koto mo ci dan nek koto bobu la ke dan nek moy al qudra moy khonk moy rakhasi bobu wala asufra wala bok lu jaune bi yel sayyidat aisha radhiyallahu anha neneen bu len yakamti neg len rek ba ngeen gis al qasatu bayda moy lu wex talami mi nga xamantene bo jele coton wala morceau bu wex wala bu ma benen couleur bu mara don nga tek ko ci place bi deret ji genné soko xolé gisulo mu and tak dara lo xamne lu nurok deret la mu wex tal bu boba lolou nonou ñu né laap ga lolou mom moy ben lolou nak fiik amul la bugu lolou fiik amagul la bugu lolou mom moy premier moy alamatu xofa té lolou nak lu jigeen ñu bare fofu lañuy défé erreur moy né xamé wuñu liñu manam lan mom moy wané ni laap nañ wala laabuñu benen bu ci dess nak mom luñu tuddé jufuful fardi manam moy su fekente né place bi dara ji di genné dafa dem ba nga xamantene même bu fekente né do gis fi mbir mi do gis dara ji man do gis wex bi manam liquide bu wex bobu do gis mais di nga gis né amul dara lu ci tak manam da nga gis né amul dara lu ci tak bu boba nga xamné kon dara kon nak mbeur ji jeexna bu boba nak jigen ji su boba su sango ba pare amna lu meun na gis khonk yi manam ki khonk yoy moy rahasib bi lu mel non da nako meuna gis wala mu gis asufra moy lu jaunâtre liquide jaunâtre bobu bu boba dotu ko konteti lan mbeur comme da sayyid ibn atiya rad bint atiya wala ummu atiya radiyallahu anha soxna soso taxamne mom lañ dan mo dan xarfal jigen ni demone sax soxna soso neena kunna la na'uddu bay wa sayyidat aisha radiyallahu anha kunna la na'uddu qudrat wa sufrata ba'da tuhri shay'an ala ahdi rasulillah sallallahu alayhi wasallam jamono yent bi de sallallahu alayhi wasallam da notu ñun doonu ñu won konté as-sufra manam hadith la bu nek sunu imam abu daud rahimahullah suf manam qudra bobu moy rahasit mo lol lu nuro rahasitu dere wala bok leg nak mu jël forme grise lol tamit leg mu jël forme bobu ak bi nga xamantene mom moy liquide bobu nga xamantene day melni lu jaune mu ne ñom ñaar ginnaw ba ñu labé ba paré doonu ñu ko won konté dara manam dootu ñu ko won konté ci mbeureug bi manam kon da ngay gis ne ñaari liquide yoyu mu neuf ne leena boole ci mbeureug bi kañ su fekente ne dañu ñew avant lab gi ñaari mandarga yi nga xamne lañu xamé wéne lab nañ nak ñaar yoyu waxna la ko legi lolu nak su fekente ne amagul bo gisé ñaari liquide yi dang koy boole ci lan ci mbeureug bi waye bu fekente ne nit ki lab na ba paré bobo def ko boole ci lan ci mbeureug bi manam c'est ki xam adam ak ki ko xamul ñoo ci am lool tamit benen point la bo xamantene leg leg jigeen ñi dañ ci faral di joom ñom dañoo japp ne muñ gi sé dérèt rek dañuy sangu dañuy arrêté buñ gisul dérèt dañuy sangu affaire bi nak demé wut non dafa am leg leg li nga xamantene mom moy dérèt mbeur leg leg il faut ku ñu ragné lako parce que leg leg nga gis jigeen do xamantene day gis lu upp limu daan gis ci dérèt donc kokku non il faut mu mëna ragné naka lan moy deret bi nga xamantene mbeureug la ak lan moy dul deretu mbeureug mais lolu ñu mi faral di dal bu lolu mom bu ko am aada dina ko xam parce que ku am aada bu weso adam dana xam ni li normalatul mais ki nga xamantene amul aada parce que ki am aada aada moy lan aada kep ku am aada warna am lu mu xamé kep ku am aada warna xamé li ñu tuddé ad dawr moy cycle bi. Parce que cycle bobu non leg leg mu nek 20 jours leg leg mu nek 25 jours leg leg mu dem nek 30 jours leg leg mopp ko mais cycle bobu moy lan moy digeunte bi nga xamantene nit ki dafa lab ba kérok muy labat lool mom moy cycle bi manam moy lab na mbeureug tambali la mbeureug bi arrêté manam voilà mu labat complètement ñu xol temps bobu ñaata temps lay durer. Parce que lolu nonou nit ki daf ko wara xamé té da ko wara japp da ko wara tak parce que kagn lay am jariñ moy su démé ba affaire am yi perturbé moment bobu ci lay xamé ni dafa wara nak légui déllu wat ci adam lolu mom motax képp kuy gis mbeureuk première chose bi nga xamné mo nga wara ñëk xam ak tamit képp ku ñu laacc ci question bo xam tane dafa aju ci walu mbeureuk première question bi mo wara ñëk laacc ki koy laacc mbiru mbeureuk gi moy est-ce que am nga adam. Parce que dafa am ci jigéen ni ño xamantene amuñu aada ñoñu lañu tuddéal mumayiza manam moy ko xamantene day ragné mom bu boba caractéristique yi mala jox né la nonu lañuy xamé wé dérétu mbeur kok mo koy gëna concerner kok lu gëna concerner kok nu muy def kok da fay fexé ba xam à chaque fois manam ki bi mu yor manam comme mom du amul aada c'est-à-dire que amul nombre de jours précis amul tamit jour yu précis yu muy gis mbeureuk kokku bu boba nimuy def moy da fay ragné manam day xol moment yi nga xamné amna dérèt du génn ci mom ak moment yi nga xamné am dérèt du génné ci mom su fekkenté né wésuul fukki fan ak djuroom problème amul mais su wéso fukki fan ak djuroom fofu la problème di amé il faut que mu djém léna ragné lool mom moy bénn ñaarël bi ci dess lol mom motax ci domaine mbeureuk dafa am mbir yo xamantene dafa mata baye xel dafa am luñu tuddé manam lan mo gëna neew ci mbeureuk lan mo gëna bari ci mbeureuk ban temps mo gëna bari ci liñu mëna gis mbeureuk digënté ñaari set wala bok digënté la ak gisat mbeureuk ban moy lan moy temps bi gëna gatt bi mu wara am parce que lolou lu mata baye xel la. Parce que amna moment bo xamné tay ki nit ki bu labé amna temps bo xamantene fek écoulé gul su gissaté mbeureuk day xamné lolou du mbeureuk lolou de perturbation la lolou yim fokh mu xamé ko ba paré mu wara xamé manam lolou li gëna tuuti ci mbeureuk dañuy teunk rek dañuy teunk bu baax amul temps. Deuxième chose moy li nga xamantene mom moy li gëna bari ci mbeureuk moy fukki fan ak djuroom li nga xamantene moy 15 jours li nga xamantene mom moy temps bi gëna gatt ci mbeureuk temps bi gëna gatt bi nga xamantene mom la ko nit ki mëna gis moy amul temps mom lañ wax légui amul temps c'est-à-dire que su fekkentene dafa gis légui mbeureuk mu genn arrêté légui tay arrêté bu boba day daal di dem sangu ji dem continuer di julli waye loolu moy ci lan ci li aju ci ibadat moy li aju ci jaamu yalla moy wor julli ak lu mel non mais li aju ci adat yi moy muamalat yi kokku nak da fay am temps parce que il faut que mu am un jour ak manam moy jour ak nuit moy goudi ak beuk 24 heures yo xamantene il faut que muy genn ba mu xamne li la tolol bu boba ci la par exemple ci lañ koy meuna fassé wala ci la ci lay meuna compter idam ak yu mel non temps bi nga xamantene mom moy temps bi gëna touti digënté 7 ak digënté lab gi ak muy gissat benen mbeureug moy 15 jours tay bu fekké né jigéen ni dafa giss mbeureug mbeureug gi arrêté top lu matul 15 jours sax mu gissat benen dérèt jodi du mbeureug soit du mbeureug wala dañ koy compter ci mbeureug bu ñëkk bi té lool benen affaire la bo xamanteni tamit jigéen ñi duñ ko bayyi xel ñen ñu bëré bëri ci ñom xamé wuñ lool moy né il faut que ñu xamé né yaq yaq bu metti nek sun bop non dafa am benn mbir bo xamne non dafa gis mbeureug juromi fan affaire bi arrêté ñu tek ci 10 jours mu gisat mbeureug bu boba bis bobu daf koy konté ak da koy bolé juromi fan yele muy jurom benn fan man fik matul 15 jours daf koy bolé feulé mais aussi fik ensemble manam majou manam buñu bolé dag dag yi nombre de jours yi mu dag arrêté buñu len bolé matul 15 jours lol tamit la manam moy lan voilà moy lan légui nañu jël le premier la ndaw ci gis règle ba le 5 ñu dem ba le 10 mu gisat règle bam mu gis ko pendant 2 jours moy lan 11 12 na 5 la non mu boole ci 10 jours la bëgg wax non manam mu arrêté 10 jours manam 5 mu arrêté 10 jours moy lan la le 15 mu gis le 15 ak le 16 bu boba da fay bolé 5 ñaar yi ak jurom yi le moy ñaata 7 ñu tégaat ci 6 jours moy ñaata mu gis ar règle bu boba nak daf koy japp da fay xamné règle bi bu bess la lutax parce que buñu bolé jour yi nga xamné mom la arrêté ha yep ëpp na 15 jours baax voilà lool la leg nak da nga ci gis ño xamné dañuy arrêté manam pour ñom comme que sen a de li la wala bok dañuy japp né dal même boudé tay ñi gisunu dara toute la journée hein gisunu dara japp nañ né grawul quoi pour ñom grawul hein exactement sa yu mu labé dafa wara sangu julli exactement bu boba da ngay bolé manam 2 jours yoy nga tok da nga ci julli di wor budé wéru koor la tombel après li nga gissat jour bi nga gissat jour bobu ngay arrêté wat julli bayi wat wor ba kéro muy labat voilà lool benen erreur la tam bu fréquente moy dañuy japp né comme que jour yi yépp lañ daan gis donc arrêté na mais grawul quoi dañ koy bolé rek ci yenen jour yi duñu def dara wala legui fi ñu koy jaakaré non mais Non, matul 15 jours bolen bolé fé mënul nek lénen non mais su nekké lenen tamit dinañ ko xam su nekké lenen dinañ ko xam lool tamit manam mbeureuk dafa am lool la disenga exemple yi yima la jox fi nena la deretu mbeureuk ni lañ koy xamé waxna la voilà c'est ce qui fait que mom dina ko xam lool tamit benen yene manam xam nga lu ci dommage moy lool moy né manam mbir mi ñom la concerné mais ñom ñoko gëna ñak xam té ah ya lañ yalla sam kon mais tek ki ci adu inshallah dinañ ci gëna ñëwaat ci buntu bobu sinon en attendant amna ben ki buñ ci defoon ben waxtaan buñ ci defoon ay silsila buñ ci defoon bu ci walu mbeureuk ak ci adu ak yoy ci biñuy sax am dakh lu akam voilà lolu tamit ku en attendant ku ci mënagula en attendant ni tay yegg mënef na ki ci bobu wone na sukkandiko ci boma kon legui mu lat muy wax nak kon nak ci walu deretu mbeureuk nak yusibu thawabu lali yiri manam mom moy yere bi dafa manam da fay julli dafa sol yere bi nga xamne mom la sol deretu mbeureuk di touru ci dal ci ana bobu nan lay def mbir la nak mu yeme lolou man nay dalate mais borom subhanahu wa ta'ala dafa def lu yeme ci walu mbeureuk ndax leg nga gis goor go xamantene man na dundu 100 ans ci benn keur ak jigen jamais mu xam nan la mbeureuk mel jamais parce que manam borom subhanahu wa ta'ala daf ci def xet futuro gu yeme voilà légi bu fekkenté né kon dafa dal yéré bi légui nak bu boba naka lañuy def ak nan lañ ci jullé nan lañuy def lolu mom mo nékkon laaj bi yaronte bi sallalahu alayhi wasallam né taqutu thumma taqrusuhu bil ma'i thumma tandahu thumma tusalli fi taqutu dang koy xoss amna ci benen riwaya bu al-Imam Ibn Khuzaymah rahimahullah ci sahiham manam muné fa hukkihi manam moy kon dang koy xoss manam kon lol mom ma xat summa top muné lan taqrusuhu bil ma'i taqrusuhu dang koy sété manam moy da ngay jël sa baram yi ñaari ciatu baram yi fi mu tak ni nga fete ko ni ak ndox nga fete ko han lolou al imam al qadi iyad rahimahullah dafa ne dang ko solo hadith bi manam riwaya bi ci ñaar amna taqrusuhu manam sadda gi nga xamantene mo ci am manam moy dal kon nga fete ko bu baakha bax fuma top manam nga gis ne kon ay etape la manam ginnaw bang ko raxé ni leg nga fete wat ko ak ndox mune summa top tan dahu nga dal dikoy wiss nga dal dikoy wiss lan lay tekki kok borom xam xam rahmatullah alayhim dañ ci wouté al imam al khattabi rahimahullah mom dafa ni nga wiss ko limi tekki moy nga raxas ko ay tax sunu al imam al qurtubi rahimahullah de dede tekki wut lolou limi tekki moy nga wiss yere bi ci jëmmé bopam voilà té lolou likuy deugëral moy riwaya bu nek sahih imam bobu sunnat mom abu dawud rahimahullah parce que dafa ni yenen tibi sallalahu alayhi wasallam moy kiko laaj ne ko su fekkante na dara mbeureuk dafa dal ci suñu yere nan lay def ha manam atu salli fi ndax daf ci julle yeralti bi sallallahu alayhi wasallam da nek dedet iza ra'at ihdakunna adama dama fil fi thawbiha mun fal yahutuhu wala fal tahutuhu thumma taqrusuhu bil ma'i wala thumma taqrusuhu bil ma'i dan fa illam tara shay'an fal yandah wala bok ci benen wa wal tandah ma lam tara na rahas li nga xamantene gisuko manam do gis ne manam na nu wis bok li nga xamne mom la gisu lool nak day deugereul imam qurtubi wax rahimahullah manam ne kon parce que dafa ni su fekenteene hadith bi ni la dem dang ka gis bu boba dang koy xoss ñu ne wa manam kon premier etape bi moy lan xoss nga fi dara di touru ni ñu ne wa ñaara bi moy fete go ñu ne wa boko fete we ak ndox leg lepp day deñ mune waaw mune lool moy li nga gis mune waaw mune li nga gisul nak nga wisko manam bu boba nga jël ndox wisko ci parti yi nga gisul lool nak liko indi lool dañ ci ñew inshallah ndax dafa fek manam moy masala wu bu fekente ne sobe dafa dama douté damay sikki saka ci ndax sobe amna fu mu laal waaw wala det ana nan lay doxal lool masala bobu la hadith bi di wax ci buntu bobu manam su fekente ne dama xamne te lool non dafa yime ci buntu bi al imam al-hafiz rahimahullah hadith bi mu indi ci buntu bi parce que dafa traiter wala ñaar mbir yoyep moy sobe bi sumuko gisse ni la koy dinde waye su fekente ni gisumuko waye ma ngi sikki sak ci ne sobe bi laal na fi nan lay def fofu la yentibi sallallahu alayhi wasallam le bu boba dang koy wiss manam tay wa yere damay wiss yere bi bima gisut bu boba dootul jarati du mako raxas waye parti bi dereji nek mom lay raxas fete ko après amna yeneen hadith yo xamne dañ ci ñew inshallah yo xamne day leral mi nga xamantene mom mo ci aju manam bu raxas mi nak lay deme ak tamit bu fekkete na raxas dañ ko ba pare lool dañ ci ñew ci buñu jangat hadith bi manam ma masala yi ak manam liñ ci mën di def lu deme nek ay zafaran han ak ay safran moy safran han ak yu mel nonu yi nga xamantene ak ay xéet yu koy manam pour choup ko wala yu mel nonu yi meuna neub couleuru deret bi ak yu mel nonu su fekkentene dafa tar ak yenen ak yenen comme manam comme moy dara xasse ko ak sabu rek wala détergent yi ak yu mel nonu yoy yep tamit han hadisi manam ki lañ ko manam hadisi wax nañ soit lool ci anam bu leer ci walu gogo wala bok ci dunjou ko té lool inshallah taala dañ ci gëna ñew ci buñu ñewé ci masala yi nga xamantene ñom ñoo nekk ci hadith bi mu ne kon nak ginnaw ba nga défé loolu wis ko nak légui summatu salli fihi après nak nga daal ci mëna jullé té buñu ñewé ci hadith sayyidat khawla bi radiyallahu ta'ala manam bi moy sayyidna abu hurayra radiyallahu anhu moy hadith bi di ñew dañu gëna gis né inshallah parce que mom dafa ni yantu sallallahu alayhi wasallam man dé awmo luddul ben yéré rek la am sama dund té yéré bobu bu may gis mbeur rek tam manam mom lay sol rek té la bu ci dara di laal ci bu boba numay def ci lako waxé né ko raxas ko boko raxasé rek ak ndox après nga julli mu né ko su fekkenté nak dara di demul mu né ko bu boba ndox mi dana la doy wayé jeexital bi mu ci baye mom graw amul ben problème kon lolu inshallah ak li ci aju dan ci gëna ñew ci jotay yi ñew wallahu ta'ala a'la wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin kitabu haydara moy kitabu haydara yalla sam